Go back to that bass line. Just blow my fucking horn. No i skończyło się jazzem. Louis Austin w towarzystwie Peaches, a ten rap, który otwierał to nagranie, cały czas należy do New Walkera. polskieradio.pl/trójka, tam nas widać, dwie literki PS, ten program trwa do drugiej w nocy, a połowa za nami, w związku z tym połowa spisu utworów już na naszym facebookowym profilu. Można tam zaglądać i czerpać, i czerpać. Porzucamy stary kontynent, porzucamy klimaty nieco starsze i przenosimy się za ocean, za ocean. Wyprawa za ocean na spotkanie z One Ocean Tricks Point Never. Ale te wyprawy mają to do siebie, że jak trwają za długo, to mogą być nudne. Tanie połączenia, szybkie przeloty, jesteśmy z powrotem w Europie. I teraz wyprawa ponownie na zachód, z naszego punktu widzenia. Wyprawa w stronę grupy, którą wiele osób mogło spotkać po raz pierwszy na początku lat 90., bo dokładnie w 1992 roku pojawiła się ich debiutancka płyta Lazing Away. Ale w 2014 roku ich najnowszą płytę wyprodukował nie kto inny, a właściwie zmiksował i brał udział w produkcji Michał Jacaszek. Michał Jacaszek w Gdańsku. To wszystko się działo. Tytuł płyty to Holding the Mirror for Sophia Loren. Zaprasza AS. Duet, który nazywa się Donna Regina, mąż i żona, co być może nie brzmi jakoś super romantycznie, chociaż myślę, że wręcz przeciwnie, może bardzo romantycznie brzmieć. Od dawien dawna zajmują się muzyką. Nie wiem, czy Regina nadal lata, bo była przez wiele lat stewardessą. Nie mogę powiedzieć chyba nazwy linii lotniczych, ale w każdym razie niemieckich linii lotniczych. Nie wiem, co teraz u nich słychać. Wiem, że po pierwsze z wielką przyjemnością znalazłam ich najnowszy album, a po drugie z jeszcze większą przyjemnością wczytałam się w stopkę, która ten album opisuje i znalazłam tu nazwisko Michała Jacaszka. A Jacaszek nie tylko w tym programie, ale właściwie w każdym moim programie ma swoje miejsce stałe. Jednak teraz nie Jacaszek, ale artyści polscy. Zespół, który nazywa się Slalom. No i nagranie pod przepięknym tytułem o tym, jak smutne może być, kiedy ktoś idzie polem i smaga swoje ego. Zespół Slalom, smutno nigdy idę polem, smagając swe jestestwo alkoholem. Jest wystarczająco późno lub też wystarczająco wcześnie, aby przedstawiać ten utwór w pełnej krasie. Co za dziwne słowo przyszło mi do głowy. W każdym razie zespół, który powstał właśnie z takiego siedzenia naprzeciwko siebie i grania. Zaskakiwania nawzajem siebie, ponownie użyję tego właśnie zaimka, no i dopasowywania się do tego, co partner zaproponuje, a partnerzy w tym przypadku, siedzący naprzeciwko siebie, dysponowali różnego rodzaju urządzeniami elektronicznymi, ale też gitarą hawajską, którą było bardzo wyraźnie słychać. Na samym końcu jako trzecia doszła perkusja, czy też jako trzeci członek doszedł perkusista. No i teraz zespół Slalom do spotkania także na koncertach, bo płyta ukazała się dosyć dawno temu. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można ten przepiękny tytuł przeczytać jeszcze raz, gdyby ktoś chciał raz jeszcze to przeżyć. Przed nami teraz spotkanie z muzyką polską, która jednak została przepracowana przez artystę z zagranicy. Być może artystę, który nie ma emocjonalnego stosunku do przedmiotu, filmu, do którego ta muzyka została napisana. Andrzej Korzyński przez wiele, absolutnie wiele lat, jeden z czołowych kompozytorów, także muzyki filmowej, bo rzecz jasna nie tylko, jeden z ważniejszych pracowników Polskiego Radia, ale nie o historii Polskiego Radia chcę tutaj opowiadać. Chcę się odwołać do być może dla wielu osób bardzo przyjemnego wspomnienia z dzieciństwa, czyli muzyki do Akademii Pana Kleksa. Andy Vogel to jest ten artysta z zagranicy, który przez swój punkt widzenia, swoje odczucia muzykę do Akademii Pana Kleksa przepuścił. I oto jedna z możliwości. Próbka. Thank you. Sunset. bullets on the wall. The day breaks and everything is new. Everything is new. Brytyjski muzyk, DJ i producent Andy Wattle. Najpierw kontra muzyka Andrzeja Korzyńskiego, ta konkretna do Akademii Pana Kleksa. Wprawne uszy rozpoznały tutaj poszczególne elementy. Wilki, szły. Tak swoją drogą to ten Marsz Wilków i instrumentalne utwory, które znajdują się na ścieżce dźwiękowej do Akademii Pana Kleksa, to taka psychodelia, że do tej pory chyba w filmach dla dzieci nikt nie wymyślił czegoś równie odjechanego. W każdym razie Andy Wattle wziął się za muzykę Andrzeja Korzyńskiego, no i powstał projekt muzyczny, który nazywa się Kleksploitation. Ten kleks jest w nazwie. A sekundę potem Kings of Convenience zremiksowani przez Andy Wattle'a i taka to się zrobiła pełnia. Najpierw bardzo psychodeliczny Andrzej Korzyński i Andy Wattle, a potem Andy Wattle w roli remiksera bardzo spokojnego zespołu Kings of Convenience. To teraz Brazylijka, która wybrała sobie za ojczyznę Niemcy i rezyduje w Berlinie. Me. us free, change of direction, carelessly, unexpectedly, jumping brakes, sparks and combustion, rising rage, sudden eruptions, set us free, change of direction, carelessly, unexpectedly, jumping brakes, sparks and combustion, rising rage. Withdraw A, nagranie zatytułowane Try, dołączyło się do Lightning Sparked Dillon. To właśnie ta dziewczyna, która w Brazylii się urodziła. Elektronika to jej dom, ale tak naprawdę wybrała teraz Berlin za miejsce, w którym dom stoi. Muszę unikać poezji, w związku z tym ucieknę od razu w muzykę. Dwa remiksy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Szczenie, Withdraw A, to Król, a potem Tom York i Atoms for Peace w remiksie Forteta. Polskie Radio PL / Trójka w zakładce audycje dwie literki PS, także dwie na Facebooku, a pani Szydłowska, czyli ja, mówię już do usłyszenia. Bardzo dziękuję za te dwie godziny.